Janaś w puszce 500 ml. Zł 99 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po debacie w Końskich, weekend pod znakiem spotkań wyborczych kandydatów na prezydenta. Krok w stronę porozumienia, tak o pierwszych rozmowach z Iranem mówi Biały Dom. Polskie piłkarki ręczne awansowały na Mistrzostwa Świata, o tym za chwilę w sporcie. Pięć tygodni do wyborów prezydenckich. Po debacie w Końskich kandydaci spotykali się dziś z wyborcami. Prezydent powinien być arbitrem polskich spraw, a nie stroną konfliktu, mówił w Jeleniej Górze Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej dodawał, że z Belwederu do opinii publicznej powinien docierać głos rozsądku, wybijający się ponad doraźne spory. Rafał Trzaskowski zapewniał, że sam chciałby prowadzić suwerenną politykę dotyczącą na przykład tworzenia prawa i podpisywania ustaw. To nie może być osoba, która jest najbardziej zaangażowana w jątrzenie, pobudzanie konfliktu. Najbardziej naładowana złymi emocjami. Prezydent musi być osobą, która będzie rozsądzać spory, która będzie przyglądać się polskiej rzeczywistości, która jest odporna na jeden syndrom. Syndrom długopisu. Jak widzą długopis, to muszą go złapać i natychmiast coś podpisać. Spokojnie. Dźwigniecie to razem ze mną? Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki wystąpił w Warszawie po marszu PiSu z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. Mówił, że Polacy są zobowiązani wobec przeszłości i przyszłości. Chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna. Chcemy Rzeczpospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczpospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, z marzeniami, bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas. Chcemy Polski wielkiej! Prezydenta wybierać będziemy 18 maja. Jeśli w pierwszej turze nie będzie rozstrzygnięcia, do urn pójdziemy ponownie 1 czerwca. Rozmowy z Iranem to krok w stronę porozumienia, podkreśla Biały Dom. Specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff spotkał się w Omanie z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Araghchim. Waszyngton informuje, że rozmowy były bardzo pozytywne i konstruktywne. Biały Dom potwierdził też, że do kolejnych rozmów ma dojść w przyszłą sobotę. O pozytywnym tonie po rozmowach mówił także szef MSZ-u Iranu, który ocenił, że władzom Stanów Zjednoczonych zależy na możliwie szybkim osiągnięciu porozumienia. W wywiadzie dla irańskiej telewizji po negocjacjach powiedział, że strony są bardzo bliskie ustalenia zakresu przyszłych negocjacji. Nie ujawniają jednak żadnych szczegółów, ale jak już wcześniej podawano, tematem miała być przyszłość irańskiego programu jądrowego. Atak nożownika w Berlinie. Policja postrzeliła napastnika, który wcześniej zaatakował nożem mężczyznę na stacji metra. Ciężko ranny sprawca trafił do szpitala. Najnowsze informacje ma nasz berliński korespondent. Do ataku doszło w zachodniej części stolicy Niemiec na stacji Sophie Charlotte Platz. Nie są jeszcze pewne okoliczności zdarzenia, ale napastnik nożem zabił jednego z pasażerów. Potem uciekł, a gdy został namierzony przez policję, zaatakował funkcjonariuszy. Wtedy padło kilka strzałów. Poważnie rannego nożownika zabrano do szpitala. Według Berliner Zeitung przed śmiertelnym ciosem mężczyzna groził nożem także innym osobom. Policja nie podaje jeszcze szczegółów dotyczących napastnika i ofiary. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dwa niedźwiedzie pojawiły się w zakopiańskich Kuźnicach. Widziane były w pobliżu popularnego szlaku prowadzącego m.in. do dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. Tatrzański Park Narodowy zwraca uwagę, że to kolejny sygnał o wiosennej aktywności drapieżników w Tatrach. Niedźwiedzie obudziły się ze snu zimowego i poszukują pożywienia. TPN apeluje do turystów o ostrożność. Zwraca uwagę, że niedźwiedzie nie atakują ludzi, jeśli nie są sprowokowane. Szczególną ostrożność należy jednak zachować w przypadku niedźwiedzic z młodymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek ręcznych awansowała na Mistrzostwa Świata. Polki po tym, jak wygrały różnicą 4 bramek w pierwszym meczu w Koszalinie, dzisiaj z Macedonią Północną wygrały także w Bitoli. Wynik 23-21, więc zadanie wykonane. W kraju piłkarze ręczni walczą o Puchar Polski. W meczach półfinałowych w Kaliszu wygrały Orlen Wisła Płock 15 bramkami z Azotami Puławy oraz Industria Kielce z 13 ze Stalą Mielec. Czyli jutro o 15 w finale Święta Wojna Płocka z Kielcami. Znamy także skład finalistów finalistów w Pucharze Polski Siatkarzy. Broniące tytułu Aluron Warta Zawiercie, która do zera pokonała Projekt Warszawa, zagra z Jastrzębskim Węglem, który też do zera rozprawił się z Bogdanką Luk Lublin. Wygrana szczepionistek, a także hokeistek na lodzie w Bytomiu. Polki wygrały czwarty mecz walce o awans do wyższej dywizji, a rozbiły 9-0 Koreę Północną. Dwie bramki strzeliła Karolina Późniewska. Najważniejsza jest wygrana, super cieszy, że wysoki wynik, że bramkarki na zero z tyłu, że udało się Kasi Radomskiej też zadebiutować i zagrać, więc wszystko na plus i mam nadzieję, że ostatni krok i wracamy tam, gdzie nasze miejsce. Czyli do dywizji 1B, ale najpierw trzeba ograć jutro Hiszpanię. W piłkarskiej ekstraklasie gra lider Raków Częstochowa, podejmuje Radomiaka Radom, jak na razie jest 0-0, 3-1 wygrał GKS Katowice z Puszczą Niepołomice, a 3-2 Śląsk Wrocław z Krakowią, a to oznacza, że wrocławianie nie są już na ostatnim miejscu w tabeli, choć pozostają w strefie spadkowej. W ligach zagranicznych Der Klassiker między Bayernem a Borussią na 2-2, w Holandii 2 gole Jakuba Modera, Feyenoord wygrał z Fortuną Sittard. W Hiszpanii Robert Lewandowski od kilku minut poluje na setnego gola w barwach Barcelony, Barca z nim w ataku i Wojciechem Szczęsnym w bramce gra z Leganes. A w Formule 1 z pole position do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Bahrainu wystartuje Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, obok niego ustawi się bolid Mercedesa z Brytyjczykiem George'em Russellem za kółkiem. Kończymy dobrą informacją z Bratysławy, gdzie trwają zapaśnicze Mistrzostwa Europy. Brązowy medal zdobył rywalizujący w wadze do 63 kg w stylu klasycznym Majerbek Salimow. W pojedynku o trzecie miejsce reprezentant Polski pokonał Ukraińca Andrija Semenczuka 10-0. Jutro sporo słońca, jedynie na krańcach zachodnich, na południu i nad morzem nieco więcej chmur. Po południu na zachodzie także przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, na wschodzie około 17, najchłodniej będzie na Helu 13 stopni. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouds. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegarek i tak szybko minęła ta prawie doba od listy przebojów, no ale muszę powiedzieć, że większość z niej spędziłem dzisiaj przed ekranem, no bo transmisja wielkiego, ciekawego, kiedyś bardziej festiwalu muzycznego z Kalifornii się odbywa. No ale dzisiaj o festiwalach nie będzie, ale będzie o muzyce. Jazz and Bass. No i jak zwykle o tej porze radiowe uszanowanie. Witamy bardzo serdecznie. Michał Jakubik realizuje, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i program przygotowałem i poprowadzę do godziny 23. Przypominam, że audycja nazywa się Jazz and Bass, emisja na antenie Trójki tejże w każdą sobotę między 21 a 23. Można się kontaktować z programem, no a raczej ze mną, Michał michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcecie podać rękę, czy tam może kciuka nawet w mediach społecznościowych, to Gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli chodzi o zawartość dzisiejszego scenariusza, no to krążyć będziemy w obszarach muzycznych, w których dobrze się czujemy w te nasze sobotnie wieczory. Może mniej basu dzisiaj będzie, o tak, czasem tak się zdarza, ale to kosztem czegoś równie, mam nadzieję, interesującego. Geograficznie dzisiaj będziemy w Szwecji, będziemy w Londynie, będziemy w Australii, będziemy w Stanach Zjednoczonych, ale to tylko między innymi. Tak jak zawsze po moim skromnym powitaniu w tym miejscu na początku audycji eksponuję pierwsze nagranie, tak dziś będzie słowo, ważne słowo dla was od człowieka, którego imię i nazwisko bardzo często wymieniam w tym paśmie na antenie Trójki. Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening. No, może jak ktoś nie słyszał, to ja powiem. To był sam Joe Armin Jones, który pozdrawia wszystkich słuchaczy pasma Jazz and Bass. To dobrze się składa, bo właśnie otworzyłem jego ostatni krążek. Thank you. Nie pamiętam, czy to kiedyś mówiłem, a chyba tak, że czasami myślę sobie o artyście Joe Armond Jones, że nic innego nie robi, tylko przebywa w studiu, przebywa na koncertach, przebywa na próbach, tworzy, nagrywa, zapisuje, wkłada do szuflady i wydaje, bo często spod znaku Joe Armond Jones coś do nas dociera, mimo tego, że od jego ostatniej solowej, w pełni solowej płyty minęło 6 lat, ale tak jak mówiłem tydzień temu, źle się troszeczkę czułem z tym, że na bok odłożyłem pierwszą część albumu All the Quiet, kiedy się ten album ukazał, no bo tyle tych płyt, no bo dużo ostatnio Joe Armond Jonesa, no ale pierwsze co zrobiłem po ostatniej audycji Jazz and Bass, to wróciłem do tej lektury. No i przepięknie, przepięknie Joe Armond Jones na tym albumie przecina jazz, z funky, z dubem, z hip-hopem. No i wszystko oczywiście jest w całości napisane, stworzone, wyprodukowane i zmiksowane przez niego. Dostaliśmy bardzo dobry album, właściwie pierwszą z dwóch części. Live Tones przed chwilą, Nothing Noble teraz. Można o nim powiedzieć, no rzeczywiście jak jest, że jest klawiszowcem niezwykle popularnego już na całym świecie składu Ezra Collective, ale oprócz tego jest artystą wielu dziedzin, bo jest klawiszowcem, jest kompozytorem, jest producentem, jest właścicielem wytwórni płytowej. No i myślę, że jest idealnym brytyjskim przykładem tego, jak bardzo ta nowoczesna jazzowa scena stamtąd właśnie brata się z innymi gatunkami. To chyba ją wyróżnia i to jest w niej najpiękniejsze. U Jarmon Jonesa często nawiązania do muzyki dubowej podczas pandemii COVID. Joe podczas swoich zabaw w studiu z różnymi mikserami, konsoletami, z wszystkim tym, na czym produkuje muzykę, używał tych samych sprzętów, których używali mistrzowie gatunku, jakim jest dub, między innymi King Tubby. No i tak pokochał ten dźwięk, pokochał te zabawy, że w tej jego twórczości na płytach bardzo często czuć można wpływy jamajskie, wpływy reggae, wpływy dubowe. No i taki jest Joe Armond Jones i taka jest ta pierwsza All the Quiet część. 2019 roku artysta nagrał album Turn to Clear View. No i minęło 6 lat, ale to nie jest tak, że próżnował w tym czasie razem ze Zrą Collective. Zjechał cały świat, wybudował studio, brał udział w nagraniach różnych popularnych artystów, koncertował z nimi, no ale mamy 2025 rok, All the Quiet, część pierwsza. Na płycie goście m.in. Nubia Garcia, Oscar Jerome. Wystarczy posłuchać, chociaż będę zachęcał do tego, aby zostać z Jazz and Bass, bo jeszcze do albumu wrócimy. A kto nagrał ten album? Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening. A potem mi napisał, że mają w planach szybko przyjechać do Polski. No, trzymamy kciuki i czekamy na Ezrę albo na Joe Armon Jonesa. 21.32 to jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Każda sobota o tej porze jesteśmy razem, a dziś jesteśmy razem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję i dziękuję też za mini zamieszanie w mediach społecznościowych. Jeżeli coś z mojej strony nie zostanie odpisane w trakcie audycji, to na pewno zrobię to po, bo w trakcie audycji, tak jak wy, drodzy słuchacze Trójki, też cieszę się tą muzyką. Teraz w wykonaniu Abby Souda. Amy Soda, przedstawiciele stajni Two Tats, panowie, którzy od dżemowania w londyńskich, brytyjskich kawalerkach do wczesnych poranków przeszli już na tryb wynajęcia domu wiejskiego. No i tam w takich pięknych okolicznościach przyrody zaczynają rejestrować nowe nuty i troszeczkę, co czuć na załączonym obrazku, zmienili kierunek. Bamboo to zapowiedź tego, co nadejdzie od Abbey Souda, a że wytwórnia True Tats z 13 marca dokładnie, a że wytwórnia True Tats dba o nas, no to jesteśmy na bieżąco z muzyką tego składu. Coś relaksacyjnie dzisiaj czytam, no tak, relaksacyjnie na pewno będzie do godziny 22, teraz z małym wyjątkiem. W drugiej części naszego spotkania też relaks, ale troszeczkę może też będzie tanecznie. Butcher Brown z Virginii teraz. It's giving Avenue C on Thursday. It's your moment, fellas. It's your time. Ladies, meet your opponent. Fellas, get in line. No po ostatniej audycji w tym tygodniu dokonałem świadomie zabiegu pod tytułem odkładam płytę na bok i nie dotykam, mimo tego, że tak pokochałem nuty na niej zawarte. Mowa o albumie Letters from the Atlantic, o którym wydaje mi się, że ciepło mówiłem tydzień temu na antenie Trójki. Butcher Brown to jest pięciu dżentelmenów z Richmond w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych. 16 lat, można przeczytać, są na scenie. No i w swojej twórczości jazz stawiają na pierwszym miejscu, ale oprócz tego jazzu mamy tutaj mieszankę naprawdę smakowitych gatunków muzycznych. Tych przynajmniej, które pięknie mieszczą się w ramach naszych sobotnich spotkań, bo mamy soul, mamy broken beat. Gdzieś tam bardzo połamane te rytmy są. No i takie właśnie smakołyki, jeszcze raz użyję tego słowa, możemy znaleźć na tej ostatniej płycie. No i smakuje po tygodniu utwór Unwind, który jako pierwszy poznałem z tego wydawnictwa. I powtórzę to, co mówiłem tydzień temu, że serdecznie polecam album Letters from the Atlantic od pierwszej do ostatniej sekundy, bo można miło z nim spędzić czas, no i posmakować takiego jazzu, który jest w miarę zrozumiały, a zarazem taneczny i troszeczkę rozrywkowy. Kwadrans pozostał do 22. Jeszcze na chwilę cofniemy się do stajni True Tats, bo stamtąd mamy nowość od Stevena Bamidel. To taki piosenkarz pochodzący z Londynu, który w klimatach takiego wieczornego neo-soulu się obraca. Running through the cemetery, helicopter overhead, living on a fantasy, rations of our daily bread. You thought it would all work out by now, trying to get the balance right, but they're taking every hour of your time, and you're still putting up a fight. You thought it would all divine, as if you require delikatnie, miękko, aksamitnie nawet można by było powiedzieć, ale taki jest dobry neo-soul w tych czasach, a my ten neo-soul lubimy bardzo w audycji Jazz and Bass. Tutaj razem ze Stevenem Sly Fifth Avenue, którego przecież kojarzymy też ze stajni Trutac, to jest Nowy Jorczyk, który pochodzi, może nie pochodzi, ale urzęduje w Brooklynie. Tworzy, nagrywa, multiinstrumentalista, no taki zdolny artysta, który pomógł Stevenowi w utworze The Fool. To absolutna nowość i zapowiedź tego, co Steven Bamidel proponuje aktualnie w True Tats. No i 10 minut pozostało do godziny 22. Skoro relaksacyjnie w tej pierwszej godzinie, no to relaksacyjnie tę pierwszą godzinę skończymy, no bo jak można inaczej określić muzykę Esbjerna Svensson Tria. Od tydzień temu pierwszy raz, dziś drugi z tej wspaniałej płyty i na pewno nie ostatni. Thank you.